önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'e herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Gerçi bugün konuğum yok, sohbette yok. Çünkü dün öğleden sonra saat 4 civarlarında annemi Aşiyan'da toprağa verdik. 98 yaşındaydı. Çok eski bir bebekliydi, doğma büyüme. Bizim ailenin en yaşlı kişisiydi. Bebeğin de en yaşlı kadınıydı. Bebek bizler için çok önemli bir kültür. Bugün Facebook'taki bu radyo paylaşımına bir video ekledim. Benim Facebook merkezi açık. Dileyen seyredebilir. O bebek Koyuki, maalesef o videoda göreceğiniz görüntüleri, daha doğrusu neşeyi kaybettik artık. İstanbul kendi kültürüne ait bir sürü şeyi kaybettiği gibi maalesef bebek koyu da o neşeli, o curcuna halindeki çocukların neşesini kaybetti. Orada sandalda bir kadın var, annem o, sırt üstüne yüzüyor. Onu koymak istedim bugün. Tekrar program yapabilirdim ama doğrusu canım istemedi. Saboş için, Sabiha Gök için, bizim aile içindeki şeyde Saboş'tur. Onun için bugün Fado çalmak istedim. Program sonunda da Gökhan Abur'a bağlanıp gene havanın durumlarını konuşarak Açık Deniz'i kapatacağız. Peki, şimdilik Fado. Evet, Açık Deniz'de bu hafta Fado çaldık. Şimdi de Gökhan Abur'la birlikteyiz. Gökhan merhaba. Merhaba Beysun'cum. Beysun'cum, evet. Öncelikle sana, ailenize, tüm sevenlerine ve bebeklere sabır diliyorum ve sevgili annemiz huzur içinde uyusun diyorum. Sağ ol Gökhan'cım. Ya tabii 98 yaş olunca ölüm bir şekilde doğa makul hale getiriyor ama o 98 sene birikmiş anılar demek, o boşluk herkesin, evet, bilir ki. Evet. Onu, o boşluğu doldurmak ya da kaldırmak çok kolay olmuyor. Ne yapalım, hayat böyle. Peki Gökhan, Nisan'ın ilk haftasındayız. Sanki mevsim koşulları normallerde gibi gözüküyor, doğru mudur? Beysun, Lodos var. Lodos'tan dolayı özellikle dünden itibaren Ege'den başlayarak sıcaklıklar yükseldi. Hava açık. Ama sabah saatlerinde Marmara'da yağış vardı. Akşam tekrar başlayacak. Lodos bugün sert ve yarın da kuvvetli esmeye devam edip sıcaklıkları daha da yükseltecek ama yarın da Batı Akdeniz'de, Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu bölgesinde ve Batı Karadeniz'de yağış var. Hatta yarın Hatay, Osmaniye civarında da bir sağanak yağmur geçişi görülebilecek. Bu yağışlar pazar günü akşam saatlerine itibaren giderek kuvvetlenecek. Çünkü pazar gecesi rüzgarın Trakya'dan başlayarak hızlı bir şekilde Lodos'tan Karayel'e dönmesi hem havayı serinletecek hem de yağışları giderek kuvvetlendirecek. O nedenle İstanbul'u örnek vermem gerekirse bugün sıcaklık oldukça yüksek. Bugün İstanbul'da sıcaklık yine 17-18 derecelere kadar çıkacak. Bu sıcaklık değerleri yarın Lodos'la beraber gün içinde yine 17-18 derece olacak ama pazartesi günü ve pazar gecesi başlayacak ve pazar günü giderek kuvvetlenmesini beklediğimiz, ki metrekareye şu andaki bulgulara göre 25-30 kilogramdan fazla yağış gözüküyor. Sıcaklık hızla 11-12 derecelere kadar inecek. Salı günü tekrar rüzgar güneye dönecek. Yağış hafif olarak devam edecek. Sıcaklık yeniden 17-18 derecelere kadar çıkacak. Bu değer çarşamba günü de gün içinde devam edecek. Yağışla beraber devam edecek İstanbul'da, Marmara genelinde. Ama tekrar söylüyorum, perşembe günü kuvvetli karayelle hızlı bir soğuma var. Bu soğuma önce Trakya'da başlayacak. Bu hızlı soğumayla beraber özellikle gece saatlerinde Trakya'daki, Marmara'nın güneyindeki yağışlar yer yer yüksek kesimlerde kar karla karışık yağmura dönebilecek. Çok değişken hava koşulları var. Batı Karadeniz'deki yağışlar Bolu Karabük Kastamonu arasında karla karışık yağmurla yine kar şeklinde olacak. Ve cuma günü bu soğuk hava hemen hemen Ege'yi de etkisi altına alıp iç kesimlere doğru ilerleyecek. O bakımdan biraz önce vurgulamaya çalıştığım gibi son derece değişken koşullar var. Bahar gelip gelmemekte direniyor. Ama tabii bu ani sıcaklık değişimleri, ani değişimler de tabii özellikle sağlık bakımından bizim için oldukça önemli. Ve tekrar söylüyorum, İstanbul'u pazar gecesi ve pazartesi sabahı için ve hatta pazartesi akşam saatlerine kadar olan sabahında uyarmak istiyorum. Çünkü yer yer çok kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek. Peki Gökhan, pardon, bu soğuma donu da getirecek mi yanında, yani trafikle ilgili olarak? Şimdi gece saatlerinde yer yer gizli buzlanma olabilir. Özellikle otoyollarda ve viyadüklerde görülebilir. Perşembe gecesi ve cuma sabahı çok hızlı değişimler var Beysun. Yani hakikaten Nisan'ın 15'ine ve 20'sine kadar bu değişimleri yaşayacağız gibi gözüküyor. Tabii burada çok kurak bir Ekim, Kasım, Aralık hatta Ocak ayı geçirmiştik ülke genelinde. Bu tabii tarım bakımından da oldukça büyük boyutta vermişti ama şimdi de don riski iç kesimlerdeki çiftçilere bir hayli zorluyor gibi gözüküyor. Özellikle meyve ağaçları, tarımsal ya tahıl ürünlerinin bulunduğu yerdeki yer seviyesindeki don ve buzlanma zirai donun atması tabii ki risk, çok büyük risk. Ama senin de söylediğin gibi perşembe gecesi, cuma sabah erken saatlerde viyadüklerde, otoyollarda, buna İstanbul'da dahil gizli buzlanma olabilir. Sürücüler dikkatli olsunlar. Peki Gökhan, Cumulonimbus Hazretleri böyle lokal dolu sağanak ihtimali var mı? Bulut durumu nedir? Bulut haritası? Valla bulutlarda işte o karayelin, lodosun peşinden gelecek karayel pazartesi günü kuvvetli yağış bırakacak. Bu kuvvetli yağışı bırakacak olan sistemde tabii ki senin arasöz bulutları dediğin Cumulonimbus'lar. Hemen şunu söyleyeyim, geçtiğimiz günlerde seninle de konuştuk diye düşünüyorum ama çok önemli bir meteorolojik olay var. Bu Cumulonimbus arasöz bulutlarının senin deyiminle, benim deyiminle baş belası bulutların dediği bir yeni olay başladı. Downbursts dedikleri bir olay var. Daha tam Türkçe karşılığını henüz meteorolojik literatürde de bulunamadı. Yani bulunacak ama mutlaka. Bunu çok sık olarak... Tekrarlar mısın? Nedir deyim? Down... Efendim? Nedir? Yani bir evi tam böyle karşılığına bakarsan yere doğru patlama, saçılma gibi bir olay. Hortum değil. Ha. Hortumdan çok farklı. Düşün, o aşağıdaki çok küresel iklim değişikliğine ve yer seviyesine ve denizin ısınmasına bağlı olarak yerden yükselen hava hızlı bir şekilde CV'leri geliştiriyor. Fakat yükseliyor. Düşün, troposferin bizim enlemlerdeki kalınlığı 11-12 kilometre. Ki bizde o arasöz bulutları en fazla 4-5 kilometreye kadar çıkması gerekirken o zaman çok kuvvetli yağışlar ve rüzgar sağanakları yapabiliyor. Düşün, 10-11 kilometreye çıkıp yani troposferin tepesine kadar çıkıyor. Çıkacak başka yer bulamadığı için hızlı bir şekilde aşağı doğru iniyor. En önemli belirtisi, bunları eskiden de görüyorduk ama bu tanım yeni meteorolojiye girmeye başladı. Çok büyük damlalar. Bu damlaların yanında çok büyük boyutlarda buz yağışları, yani doluların artık o fıstık gibi değil de ceviz büyük, hatta çok şekilsiz buzların yağışı bu olayın bir göstergesi. Dediğim gibi bunun en bariz şekilde 2017 senesinde İstanbul yaşadı. Hatırlayacaksın, çok sayıda maddi zarar vardı özellikle arabalarda. Evet, arabaların üzeri üzerinde. Evet. O olay downbursts dediğimiz olaymış. Onu da yine öğreniyoruz. Bundan sonra iklim değişikliğine bağlı olarak bunları çok sık göreceğiz. Şöyle tercüme edebilir miyiz? Hani derler ya halk arasında, gök başımıza yıkıldı diye. Olabilir. Olabilir. Hakikaten çok buz parçaları. Mesela yıllar evvel ben Kandilli'deyken bir kere böyle bir şey gördüm. O serin arasöz bulutu limandan Kandilli'ye, Kuleli Askeri Lisesi'nin üstüne doğru gelip hızlı bir şekilde yükseldi. Ve ben şaşırdım yani, 2000'li yılların başı falandı. Birdenbire bir gök gürlemesiyle beraber buz parçaları yani resmen, hani böyle teknelerde falan kullanırdık ya, hala kullanıyor muyuz bilmiyorum. Kalıp buzlar vardır. Evet, evet. Falan filan. Onu böyle evet, havaya at. O şekilde buz evet, ağaçları vardı. Kafana düştü. Yalnız. O meğerse o olayda işte bu bahsettiğim Down Birds dediğimiz olaymış. Bakalım ona ne isim, ona Türkçe karşılığını mutlaka bulacağız. Yani patlama, evet, savunma, sıçrama karşılığı bu ama Türkçedeki karşılığı ne olacak onu da bulacağız diye düşünüyorum. Peki Gökhan, var mı ekleyeceğim bir şey? Valla bu hafta dikkat edelim. Çok hızlı sıcaklık değişimi var. Yani 8-10 derecelik inişler çıkışlar var. Bir de tekrar vurguluyorum. Perşembe gecesi ve cuma sabah erken saatlerde yolda olan sürücüler dikkat etsinler. İstanbul başta olmak üzere otoyollarda, Trakya deseni çok daha dikkatli olun. Perşembe gecesi ve cuma günü Marmara genelinde iç kesimlerde karla karışık yağmur, hatta yükseklerde kar olacağını söylüyorum. Ama pazartesi günü, pazar gece yarısında başlayıp pazartesi günde devam edecek çok güçlü ve kuvvetli sağanak yağmurlar var. Buna da dikkat etmekte fayda var diyorum. Peki Gökhan, çok teşekkür ettim. Haftaya görüşeceğiz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.